چې دینم دې سورې فصلتم او سورۃ اقوات سورۃ حمیم مومن پسې دې په نزول کېوم او په دې ترتیب کېوم مناسبت دا ده چې مخکې رد شرک شو صراحتن سورۃ حمیم مومن کې رد شرکیات وشو نصر حامیم سجدہ کی رد شبہاتو دفد شبہاتو سلورو لکہ دا مسئلی چی رد شرکوشی نزیبا کی شکون خلقو تواجی حضی کی بدا شبہاتو جوابو نی سلور دے مداو چی مخی صورت کی زواجر ذکر شو زیوج مجادلینو یجادلو فی اللہ یجادلو فی اللہ نصر حامیم سجدہ کے با اوئی چدا دی سنگا جگڑا کئی را ستراؤنی دیرا غستری کنا نا وی لا تسمعو لہذا القرآن ماورے دا قرآن دریم ادادا چی مخی خو فدیا دول یجادلونا یجادلونا جگڑی کئی سورہ حمیم سجدہ کے ولنم دی لکنم درزی دلد دی نا اعداء اللہ دوزل بوتا ہوئی خوا اعداء اللہ تا دینم دی خوا دی لخمور و بلاردانم نوی خوا نا داول اللہ کے خود پھر بختور دی کنا اعداء اللہ سلورم داو چکلے داو ستابیز کلا سورہ حامی مومن کے پاقلی نقلی دلیلون سرا رضی صورت کی ترغیب استقامت تا دے دیر شمایات کے خواد چن اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو مسلام خود دکڑا و استقامت تا ضرورت تے خواد ربط جزید آدھ چمخ کیویلیو چ قومونه مه هلاک کړه فاخذتم فکه بکان عقاب دې صورت کې مثال ذکر کړي د سموتیانو عادیانو چې انذرتکم سوایقه تم مثلا سوایقه عاد و سمود تغیر سوایقه یاد کی کنه ها درې ځار له سمات کې وې ها گربل داو چی سورہ حامی مومن کے پاول کے پوم آیات کے تمامنان شان بیان کرو چی ملائک والا پا عرش کے دعاگان غوار سورہ حامیم سجدہ کے بووی دغا درشم آیات کے چی وسو اللہ راضی ملائک وسو دمرک پا وقت کے قبر پا وقت کے وطوی چی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ مون خستاسو مرگری خواه دنیا که اما آخرت که تسلیو الور که بل داو چه رجل مومن پا بیان که تیر شو چه اخپل قوم تویی چه دا سجل که ما تاسو ور ترا بله و انا ادعوكم الی العزیز الغفار از تاسو لدعوت در کوما د غفار طرف تا د عزیز طرف تا نو سوره حمیم سجده کې با د دغه داعی اله مبلغ انتهایی مرتبه بیان کی چې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا دا څه خسته په بیان کې بل څوک نشته ښا لکه دا موحد چې دی ښا تغزی حامی مومن کی ویلو انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشهاد فاغورت چی گواہانو دریگی سور حامیم سجدہ کے بعد آغی تفصیل شروع کی چی دا گواہان سوک دی یوم تشهد علیہم السنتهم و ایدیہم فارجلوهم شلم آیات کی ما کانو یعملون یوم تشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم خواه داغ گواهان خواه تغز مخیم پیغمبر تے پاخر کیوی چه فصبر نواد اللہ حق صبر تلقین ورکڑے وکن خواه حامیم سجدہ کی با صبرناکو حال بیان کی چما یلقاها الا الذين صبروا وما يلقى الا ذو حظ عظيم عرب تیسمی دا او چی یا اللہ چی مونگا مقابلو کو پشند رجل مومن صد پارا دید پارا چی دا مشرکین سجدو نکی شمس و قمر تا تا سپا غزب اختا دی سورت دعوه دا جواب دا سلور و شبهاتو جواب دا سلور و شبهاتو اولا شبه دعوه چی پیغمبر تا بیوی مونگستا پر ٹکی استا پر خبر نکوئی گو ایسا سنگا خبری کہه خواه دویمه شبه داو چی یرا مونگستا خبر دکنشو مندلی چی مونگا یری گو مونگ لپا خوب که اکل پوی خواهن دا سی مخلوق راضی چی مونگا یری خواه نکتا مرگرتیان شکول دریمه شبه رستو راضی چی دا قرآن که پا عربه نوی راغلی مونگ با مانا لیو سلورم اداوه چی که پیوزر راغلوی نباس بیا خواه خام خامانه داولی شبهی جواب بکی پینزم یاد که اوشپگم که قل انما نبشرم مثلکم قل از سب بلسیم که بندیم تاسم بندیانی زوم بندیم سنگز ما پا خبر نپوئی گه آخبره او طبیعو کلخا دویم شو بابا جوابی پینزشتم کی وقیدنا لهم قرآن فزینو لهم اللہ ایدا شیعاتوین دی چی دیل راضی پا خوب کئی رئی ہے خواہ چونکی دید قرآن نما خڑول دی نما والا شیعاتوین مر گری گری دی حدریم شو بہا برست راضی سلو اختم چوالیس سلور سلو اختم کی لو جعلنا قرآنا عجمیا نقالو لولا فصلت آیات کیا بے نوری ترازو نکول او سلورو مشباور پسی ذکر کئی ولقد آتینا منزل کتاب فاختلف فی موسیٰ علیہ السلام لپیوز الورک لیشو نچاو مانو اگه که امت اختلاف شو تا زورت دعوه دا او زورت کدری باب دی پینزیشتو آیاتون که اول باب دی دی که بعد قرآن نه زیبتون بیان کی لکه همی مومن کی چه دا اللہ نه زیبتون بیان کریو و دی که بعد قرآن نه زیبتون بیان کی بیا به داغی لنبه شبهی جوابی چقل انمان بشرم مثلکم بیا به دلیل عقلی بیا به تخویف دنیوی پا ذکر دعات او سمود سرا بیا به زجری پیرات ده قرآن سرا حدیث بنونگ دی ده اعداء اللہ نلسم کے خواب ویما شرع دا اللہ لنرا بیا پنزشتمنا تردہ چوالیس پوری دویم باب دے ادھی کی جواب دے دویم شبہی چمونگا یریگو نلاوی وقیدنا لهم قرآن تب یریگی نا جس دا قرآن دشمنی ابیا زجر دے پیرات دا قرآن سرا و بیاوت اعداء اللہ وی چی اصلی دا قرآن دشمنہ تو خدا خدای دشمنی نم و تقدیبیا سجا ابیا مومنان له بشارت ډیر تفصیلی او ترغیب ذکر کوي توحید تا ادم مبلغ شان بیانی دنیا کم سره دعوت ورکی توحید تم دا شان ګور کنه او من احسنو ابیا زجر دے پشرک سنتیس کی امن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر دارت دی بو مشرکین و بانت دا پا کیو خواہ ابی آزواجر دی ابی آخر کی تخویب بشارت نبی آز چوالیس ندرین باب اوغی کی داغا دو شبو جواب چې قرآن پا عربی ولی راغی ناو اللہ و ایلو جعلنا و قرآن عجمیا او پیوزل و لرانه دی جواب بوکی اب یا با اس بات دا قیامت کئی او نفی دا علم غیب چی پا غیب یا اللہ پوئی گی چا تا علم نشتے دا قیامت خوا اب یا زواجر دی دی مشرکو دی معرض انسان دا پارج ولین زقناہو ولین زقناہو ولین بیا بیا خواہ نصورت کی دادری اسی دا ولی زبندشتو آیاتون کی بلا پندشتم نا چوالیس پوری بلا چوالیس نا تراخرہ پوری اول کی بدا قرآن نا حضیبتو نا اب یا اور پسی جواب دلن بیشو بہی چین نمانا بشرم مثلکم ابیا عقلی دلیل د کائنات او خلق ابیا تغیب دنیاوی په ذکر د عاد او سمود سره ابیا ورپسې د بشارت ذکر کی مختصر بیا به نشتم نه په لبا زجری جوابی دا دویمی شبهی او زواجر پیرات دا قرآن سرا اشارت دا پار دا مومنانو اگد عورت پا مشرکینو بانده بیا چوالیس ناپل از دو شبه جوابو دریما و سلورما بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئی پمانا دی تنزیل من الرحمن الرحیم گر تنزیل دے رحمن او رحیم دے کتاب دے فصلت دے قرآن دے عربی دے فقام یعلمون بشیر و نذیر دے ایسی بطو نئی نازلی دل دے قرآن تو طرفا دا غزات ندے چام مہربان و خاص مہربان دے رحمان دا دنیا دے و رحیم دا آخرت دے کتابن عظیم الشان کتاب دے فصلت آیاتو بیل بیل کلیشوی دی جدا جدا کلیشوی آیاتو ندے قرآن لستل شوی دے دیر لستل شوی دے دومر بل کتاب نگو رہے آگا چی ملیکو لستل دے یا او دی دنیا حال بیانی چی بل کتاب پا دنیا کی دا سشتا دے یہ جماعتو نتی نڈکی مدارس تی نڈکی کورو نتی نڈکی او ہر دے لستیشی ہر دے دا قرآن دے اللہ تعالی مخواہ اغه وخت کې لا نازل شوی نو د سره په هغه وخت کې لا ټول پوره شوی نو څنګه دا هو ګوره په نزول کې 61 آیات سورته ښه دا نیموم نه نازل شوی او الله وی کتابن څنګه دا علم کې غوښته کنه ښه لوته لشوې دې په ډېر آسان لغت باندې چې عربي ده لقوم یعلمون افسوس چی ارسوک دی فیدن نشی غستین و خواه خدا قوم لپاره چې وی په پویږي نازل شوی غو ټولې دنیا ته دی هدل للناس لیکن کامیاب څوک دی یعلمون چې غیدور پوی چې دا د الله کتاب دی ښا بشیرا و نذیرا زیر ورکون کې د مؤمنان لره يرون کې د کافرانو لره فارز اکثرهم پس مخواړو اکثر خلکو هم لا يسمعون اورینا کنه ښا دغه قرآن اول خدمت خدا دی چې ته به تغوګ دی دا لومبه خدمت دی نو د دې په وجه الله تعالی نور توفیق درکې چې ته اوس راځې نه او وګ نګ دی نو سبا زده کې مطلب به سپوشي نو اعراض دی ته وي ښا دا قرآن دې اعراض معنا کوي چې رفارزه سمانا ده دا چې لکه قرآن دا زه پروتی او تتی نمخ آپا لوانه لار غاڑی تا نا لا اسمعون مانا دا خوا که گوری و تا دغسی نیغ نیغ خوا و او رینا دیتا یراز بود خوا فهم لا اسمعون نو دیتا دا قرآن دعوت ندی ورکل شوی دیتا قرآن فضیلت ندی بیان شوی چمونګه څنګه پاول کې بیانو د قران فضایل کنا دي ته به نه بیان شوی نو دا د زورې پاول کې بیانېږي دي پاول کې هم نه او په اخر کې هم نه او په هیڅ کې نه کنا نو یې بیان شوی دی وتا خو هغه وی وقالو هغه خبره خو اوره کنا ښا دی وی قلوبنا فی یکنتن زلون زمونگا پا پردو کی دیم اکننا کنان یو پردن دا کن اگه تاو کنان وی اکننا دی تو اگر که جمع قلت دا خوبی هم ترلسو پوری خو اطلاق کی کن خوا نوی زلون زمونگا پا پردو کی دی فو دا خواله چو استا پریشنو شی دا گار خمونگ نشو کوله منګ باندې اوس ها داغه نامې ما تدعونا اله داغه مسلې نه چې موږ ته دعوت راکې په طرف داغه ته موږ ته توحید بیانې چې الله واحد لا شریک دی او دا زموږ زړونو ته نکو زیږي ځکه چې پردي دي په ا اكن نه ها ها ها بیا وی او بیا ځان نه وقرن دنگ پا غوگونو کی بوج دے کنا کتاو تاوی چی کز باشی و تا خوا تا غوگ کی دے کنا رو یہ نا بوج دے کنا دنگ پا غوگونو کی بوج دے نو خیر دا بوج بلرشی کنا خوا ادرک باوخوری در دا غوگون دا پارخی و من بیننا و بینک حجاب نا نوی زمونگا استامین کڑی را غٹا پڑده دا او دا وی دا په خوا ډیر معلومه ده دا مسله چې اول شروع شي کنه بس دا قران کې سویلی نو دا رښتیا شي بل بای زینو کې مونږه تقریر وکاو بیان وکاو ناشنا ده کې نارنجی کې او مداخله کې او شال شه وړ خلک نغی خو بنور زمونږ د دې خیال کو چې رضا خو مونږ او دې خو یو خلق یو شواب لانې و چې بیا وا کیناستو اداغه خلق برای ښا میرشایی والا خلق باباګانو والا خلق برای نغی با مونږ ته وی چیرې تاسو بل مسله نه ده تکړې خلق خوڑیر گناہ ذلور خور برخ نور کئی سمرغت گناہ دخوا پردے زمکی خوری تدی مسئلہ نکاوئے اپا دنیا کے سود و رشوت کی گی دا مسئلہ نکاوئے منگوی کو خدا مسئلہ مخ کے دکا نا هغه مسلې بیا ورستو دي دا مخ کې دا کنه ویرا سیبا مونږ هودي ته نه یو تیار ولي بس مونږ وردا خو به دینه مطلب داري ایمان نه نصیب کیږي او به دین او الله نرضا کیږي او دا به خام خام نه وي دا مونږ نشو منلې چې خو سبا شنو یې به ای مونږه کانو یو مونږلاند یو مونږه سارویو مونږ په هیڅ نه پویو یاره پچی دا به وینو اخل کوی به دې سره نور خبرې مکوای بس کری ځان داسې کوکنه دا به قاعده داسې شوې فی ازان نا وقرم بینه بینه که حجاب خانو بیا بیسوی وی سم خبر دار تاسو خپل خبر کوئی او دازم اونگا استادان دی او امامان صاحبان دی دی با خپل مسئلہ کئی تاسو دی تا سموائی دی با تاسو تا سنوائی مونگا غی تا سوائی فعمل اننا عاملون پیغمبر توی خوا تا خپل کار کوئا مونگ با خپل کار کوئو مونږه تا نه منې کو د خپل کار نه او ته قرآن بیانې او توحید بیانې مونږ تا نه منې کو اته مونږه ما منې کوه د لات او منات نه بس وی دا خبره ډیره خبره ده او بس په دې بدا شور او ځوګ دفشي او د خلکو د دشمنی او د کورنۍ به روغي شي او چې فعمل اننا عاملون دا ویسو کورنۍ دا خو الله دې په اړه راځي ګلې دي ښا نو چې زه وې کنا دا شو بهوا نو جواب راغی قل انما انا بشر مثلكم وای او تا به شکه مونږه بنديان یو زه بندې ما ستاسو په شان بشری ما کنا سوره کهف کې مراغلیو پیغمبر تعالی وی قل وای او تا انما انا بشر ذوي تاسو ته بشر وای وای کته وګوره دا مونږ ته وای کله وته وای ګور اخکار د قران نه انکار ده چې څوک پیغمبر ته نور وي او بشر ورته نه وي نو یو آیت سورۃ کهف کې تیر شو یو د ازل تر هغه بل ورس تر شي ډیره اتنی هوبدین ترت باندې اوایا وتا به شک زبان دې ما استاد په شان دا ګور الله رب العزت خبرو چې دا څه خلق برازي دنیا کې شنو شنو پټ کې وی یو شنو شنو جمعهتونه وی یو شنو شنو ګمبتونه وی یو شنو شنو مناری وی الکه دا جنت پتی حاصلېږي چې تب دل ته ګمبت شین کې مناری وشنې کې او پټکې وشین کې نو دی و جنت ته ودا کوم له عمر راځي او جنت په دې نه ده کنه ښا چار څو شنو شنو کا نو ای انما د څومره تاکید خبره ده ښا خبره دا ده ګوره کما د بشریت ښا بل نه ده کما د نور تمام انا بشر مثلکم زبان ده ما زبان دیما انا بشرون زبان دیما نزیبا چرورو بطلینو جوابونو و سرو خوا چه آو بنده دی منگو منو چه بنده دی خوی تاسو ندی او ری دلی چه محمدون بشرون وليس كالبشري ذيلا شعرون ډیر خبر دي ها في محمد بشر وليس كالبشري محمد بشر دي زمونږ استاد بشانتی نه ها ولي بل هو ياقوتة والناس كالحجر في کانی خطول تو ویل شي ياقوت تم کانی ویل شي سوت خبري چې توله په سودا او ی عام خلق پشان د ګټو د غرونه چې نه ډک دي ښا نو ی غوم ګټي کانی دي او یا قوتم کانی دي کنه وګورو ته ها نی پیغمبرم بشر دی او خلقم بشر دی خو یو شانتی ندی په کته وګوره مثلکم دا سوی دا وز د قران ښکارا رد کای ښا چلاو ان استاد په شان دی ا دې و ان لیسا کل بشری دا وګوره دا سی یو کو فرخونه دی وړه مثلکم کلا ته پتاو چې دا ظالمان په دنیا کې راضی ښا نمخ کی مخ کی ذی جواب نکڑی او چې بدی کارونه شو کنه خلی بن شو نو تحریبی شورو کو ورا وی قل ان ها دا مخ کی وی او سات خاموشی الک دلتا سو وقف دی نه نو وی ذات ان یقینا ما انا بشرن مثلکم زنیم بنده استاسو پشان ګورو دومره غټ تحریف ها دا ان ته ولي جدا کو او جدا نه دي ا دا ما دي څنګه کو دا کوم ما دي انما کی چې ما راشیا خو نافیه نه دا ټول تحریف دی ها کله باندې پیندې شیخ وی کدی په خوا داسې تحریف کاو چې دلته کې خبر مقدر دی او کلام جدا انما انا دا وسره ده زو زیما بشر مثلکم وای بندیان واستاسو په شان دا وسوم دي کتابونو کې شته دی بریلیانو ها دا تحریفات کوي د دې لپاره چې نظریه دا جوړه شوې ده چې پیغمبر بشر نه دی ښا وای دا خو دلته و تحریف وکینو چې دا سره شي چې هل هاذا الا بشر مثلکم بیا ول تکي کوم ځای کې تحریف کین نه ما خو نشته ښا دغه سره ټولو پیغمبرانو سورته رعد کې تیر شوی وو چې ټولو ویلو چې مونږ ستاسو په شانتي بنديان یو ښا او پرخداد یوحا الیا ما توحی کے دیشیم او تاوست توحی نشی کے دے نظما استاسو دغا فرق دے او وحی دا اللہ طرف ندادا انما الہکم الہ واحد چی بے شکا حاجت روا استاسو حاجت روا یو دے ٹول جتنا غپورکی ٹول ضرورتنا غپورکی فاستقیمو الیہیم یا خلقو دا مسئلہ گرانا دا نکلک شے دیتا استقامت اختیار کریں استقامت دا دی چی وستغفروہو بخنو غوارے دا اللہ نا چی اللہ مونگ نغلتے و خطائے شوی دی گناہونا شوی دی نو اللہ مونگ تمافیو کا نکلے چی گناہونا ماف شی نو سرے پخپل مضبوط شی خوا دا دی گناہونا سرے کمزوری توبہ توبہ دا ټول د ګناونو کمزوري ده کنه ها چې بیا بیان نشي کوله رپیږي اغلبیږي او تاسو نو استغفروي ذکوي ها وویل للمشرکین تبایو علاقت ته مشرکان ولا تغین ازان ساته مانا دارد استقامت سمانا دارد مداری کوئی چه فستقیم ویلی بالتوحید و اخلاص العبادتی غیر زاهبین یمینا و شمالا یو پلا بل پلا مند موخه بل ده گور سنشتا ولا ملتفتین الا ما یصور لکم الشیطان شیطان خبرو پسنده من اتخاذ الاولیاء و شفعاء اغیو دغا کده دخا قرآن یہ تفسیر کی الذین کسان دی لا یوتون الزکاة چغی ذخپل ځان صفائی نہ کی ذزر صفائی نہ کی تزکیه قلبی ذکا ذل پدی صفا کی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ګردا کلمہ نہ وای پے چدا نہ وای نو ټول مربا پلیت ګرځي ټول مربا ګنده ګرځي نجس لا یوتون الزکاة امام راضی وی ښا چې لا یزکون انفسهم من لوث الشرك ځانونه نه پاکي د رنگ د شرک نه د بوی د شرک نه ملوث کناته او داسې روح المعانی لا يفعلون ما یزکی انفسهم والایمان والطاعت داسې کارونه نه کوي چې باغې سر نفس او ایمان پاکي ښا زکات نمراد دل ته کې دار د زړه پاکواله تزکیه قلبی دا نه چې زکات څوک نور کې نام مشرکی دي دا صحیح کړیو ښا سورته روم کې هغه آیات صحیح کړو چې واقیم الصلاه ولا تکونوا من المشرکین ای خلقو منځ کوي ګوره مشرکان کې ګیمه وې دلته وته دا سو وای کنه چې ویل مشرکین له تو نه زکات یا خلقو زکات ورکوي مشرکان کې ګیمه توبه دې ته به دې شرک وي ها هغه دا هو ترغیب د اعمال صالحه او ته ها هم بل اخرت هم کافرون دا خلق قیامت هم نه مانی کې مشرک کوي کنه هغه قیامت نه مانی ولي اغیوی قیامت کی بس مونگ دا پار شفاعت کی گی بس کمونگا ایمان یہ کنی ہمونگ با جنت تدو اللہ وینہا مختصر بشارتو ان اللذین آمنوا عملوا الصالحات بشکا اکزان چی ایمان راوڑے اللہ تے واحد لا شریک ویلی دی او عمل کی پا سنت تخفل نبی لهم اجر غیر ممنون دید پار اجر دے بے حسابا نختمی دن کے اجر غیر مقتوع دلیل عقلی ذکر کی او دکائناتو او چی اللہ رب العزت دے پزیوئی چی مازمک آسمان پشپگر دک پیدا کری دی نو غیر دل تک شماری او تفصیل یہ کی قل اینکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین و ایواتا چیئے کافرانو تاسو دا آغا ذات نے انکار کوئے تکفرون بیا تب قرآن پخپلا ماناو تفسیر کی پشرک سرخا و تاسو کفر کوئے دا آغا ذات چی پیدا کری دا زمکا و دور وزی کی فی یومین وَسَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا رضیوی چه مونگا خو انکار نکو مونگ خو منو چه اللہ زمکا پیدا کرده دا اسمان پیدا کرده نمانا کی چنا از تکفرون مانا دادا گردویتا سو اللہ لر شریکان دغلوی کفر دیخوا تکفرون مانا اکلا فَسَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دغا ذات تے پالنکے دا ٹول جہان و جعل فیا رواسیا من فوقها بے پیدا کلو پا دیدمکا کی ادران غرونا من فوقها خدا گواری دیدمکی دا پاس دیخوا تکڑی رو خلقویلی چی دا غرونا چی سنگا بردین دورا پا دیدمکا کی خاخ دی اللہ وینا دا دید پاس پرات دی من فوقها وبارک فیها اللہ خیر و برکت اچول دے پدیز مکہ کی وقدر فيها قواتها اغه داوی چې اندازه کړی دی په دې ځمکه کې د خلق رزقونه روزه خوراکونه پروته دا ټول د دې ځمکې نه راوځي ها دا قیمتي خوراکونه چې هر څومره دي ها تر غبین پورې دغه دا غبین د کوم ځای نه جوړ شوی دی خو ما چې تللی دا په ګل ناشته دا په میوه ناشته دا په بوټي ناشته دا دا غي نه رس را ټول کړي دي ځمکه نن شو هر سچي دي دا ځمکه پیداوار د قیمتي خوراکونه لذیذ طعامونه فی اربعۃ ایام په پورا کولو د سلور ورځې کې ینه دوار ورځې هغه شوي ادوار ورځې و سره دا کا نو سلور ورځې شوي کنه دا په تداخل سره دا نه چې سلور ورځې دا غي نه جدا چې جدا شي خوشپا ګره دي خدل ته پورا شوي نه دا باغی سره زمکه چې دوه ورځې هغه وی چې زمکه پیدا کړه دوه ورځې هغه دي چې په دې کې برکات رزقونه غرونه واچول نو سلور شوي سوال لسائلین یو معنا دا پورا جواب دې لپاره د سوال کوونکو کوم سوال کوي چې راځي څنګه پیدا کړی نو دا دلته سوره حامیم سجده کې راغلی دي کنه یا د سایلی نمرات محتاج خلق محتاج چې څوک د الله رزق ته محتاج دي کنه نو بس د زمکه نذیر او باسینو ها د لوی خزانه ده ها دا پوره دي لپاره د محتاج خلقو ثم استوى الى السماء بیا الله اراده وکړه په طرف د اسمان استوامانه اراده قصدو او دا الله صفت تی وحی دخانن او دا لوگیو زکا اوبوی ٹولی اوبوی کنا بل سنو وحی دخان ویچه اللہ نظرو کدید اوبوتا نظمکا پیدا شوا نو دیر یاری دواجینا داغینا لوگی پیدا شد داقی لوگینا اسمانو نجور کرخا وحی دخانو داخو لوگیو فقال لها نووی اللہ دی اسمانو نتا ولی الارض اتیا او دی زمکی تیم اوی چراشه موجود شه اتیا توانو کران کپ خوخیو کپ زوری جزا تسنگو امنا قصرا شے قالتا اتینا طائعین اوی دوارو زمکو اسمانونو چی اللہ منگا حاضر ناظریو منگا ستا حکم تلبیک وایو او تابدار ہے سرا اوی منگ بستا خبر نمانو منگا ہو تابداریو طائعین دلتا ام پتا لگی چه کائناتو طولو دا اللہ خبر من لی دا بس چه او دلی و طویلی چه ایتیا راشه بس راغلی توائی نگی که انکار نو تو با فقد واؤنا پور اکلو سبع سماوات و اسماننا فی یومینی دور دی پی نوری و لگی دی سلو رغوی ادوا داشوی نشپا گر دی پورشوی کنخا فی یومین نګور دلته ترتیب او د سورته بقره ترتیب یو شانتی دی چلاوی اول سمکه ابي اسمانونه کنه صرف سورته نازعات کې راغلي دي چې ول ارض بعد ذالک ذحاها ول ارض بعد ذالک ذحا زمکه پس د اسمان نه پیدا کړی دا دی او داغي ظاهر کې تعارض راغی کنه لیکن حقیقت کې نشته ولی هلته وای د خلق ذکر نه دی کړی خدای بنده والارض بعد ذلك خلقها ویلی که ضحای ضحاها ویلی اول ازمکا پیدا کلا نو پندوسو وند پرد بیسمان نو پیدا کلا برا وو پورا نو بیا ازمکا خورا ورا کلاوی غرونا و دریابونا و عرصی پکی واچولو نو خلق امخ کشوی ده او دحیه رستو شوی ده دحاها خاخا و اوحا بی کل سمائن امرا اللہ امرو کو حکمو کو پا هر اسمان کی دا غد زیمواره اول اسمان تے موالکلا دویم تے زیمواری اوالکلا اریو تے گورا ووارو تے خپل زیمواری اوالکلی دا و دا غی تفصیل خو قرآن کی نشتا کنا صرف دا اول اسمان پا حق کی رست ویلی دیا نو خوا امرو کو پا هر اسمان کی دا غد زیمواره وزینا السماء الدنيا بمصابيح من خستکړه د اسمان نږدې یا اسمان د دنیا ډول معنی سکه بمصابيح په دیو سره مصباح دیوې ته استوري یوم پکې دا کمال پیدا کړې بل وحفظا د پاره د حفاظت د استوري د حفاظت ته پاره دی د شیطانان نا اغی پا دی سروشتی شی ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دا زده دا غزات چی دورا ورده پارسوان دی پوا گور دا بیان دا چاو شو دا کائناتو چی اغی بلکل دا اللہ حکم من لده خوا انکار پکن دی کڑی چی سنگا احزاب کی تیر شو چنا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها اريد خيانت نه انکار وکاو او وی چې الله بالکل مونږ تابعدار اته نه توای اوس هغه خیانت چې بګی چا کړی دی نو هغه اوس بیانې راشد خیانت ګرو حال ګورخه فین اعرضوا کدا خلق وسم اعراض کی یو مخړی د دې دلایل او د وحدانیتنا دا دلیل کنا چې الله کائنات بیان کړه او دې وسم نه منی توحید او کول ورته وایا انذرتکم زغه تاسو يروم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود دیو تندرنا په شان د تندر د عادیانو د ثمودیانو هر عذاب تندر دی خواه از جات امر رسولو کل چراغ لردی تا پیغمبران حود علیہ السلام صالح علیہ السلام نور من بین ایدیهم سد دین مخک راغلیو لکن نوح علیہ السلام ومن خلپیم ستن رست راغلیو اخو بیا ډیر زیات خواه او در طول دق دعوتو الله تعبدوا الا الله شي خلقو د بل چا عبادتونه کوي بل چا تعجزونه کوي بل چا نسوالونه کوي صرف د الله نه الا الله مگر دی الله نه قالو وی لو شاء ربنا لانزل ملائکتن هغه خپل زد نیولونه وی کده الله خو خوي صرف زمونږ دی چې زموږ لپاره د اصلاح لپاره سوکرا لیږي نو نازل کړي وي ملائک د اسمان نه اډیر شي دي ملائک خو لیکن موږ تاسو خبر نه منو ښا فینا بما ارسلتم بی کافرون موږ په هغه مسله توحید باندې چې تاسو را لېګلې شي وي انکار کوونکي یو دا خلق دی ښا اخیانتگر دادی چلاو تا حکمو کاوی مغنمن او حمل آل انسان خوا انسان در اللہ پا امانت کی دیر غٹ خیانت کرے دے خوا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کیو دا مشرکین دیر تنگو دیر کل بے یو منصوبہ جوڑو لا کل بلو منصوبہ یونی در راجمہ شو بیره سوکشتی نه چی دی پیغمبر سره مناظره او کی باس و سره او کی نو عطبه وی عطبه وی زباو سره کومه ولی وی گوره ما تا سحر معلوم ده ما تا شعر معلوم ده ما تا کهانت معلوم ده ما تا علم نجوم معلوم ده عرص ما تا زو سر باز کولی شم کن راگ نبی علیہ السلام تا کین استو او تیوی چه انت افضلو ام عبد المطلب تدیر غره کستانی که عبد المطلب غره او خیر اخلاص یو تیوی انت افضلو ام عبد الله تا خبوئی کستابلار عبد الله خبوئی دکن نبی علیہ السلام خاموش بیوتا وی چین ترید المال کتا چری مال غواری نمانگ بدل دی عربو دلسو قبائلونا دمر را جمکو چی دخلاسی شیبا نی کنا بیوی چین ترید الریاستا کتا مشری غواری نمونگ در عرب طول قبائل پا دی بانده اتفاق کو چتابا مشر کو وطابا صدر کو وطابا اگر سنگستانی کو عبد المطلب امیر الحرم دماغی امیرو کا نا وین کنتا ترید الباعتا او کتر اشتغوانی نمونگ بتا سلا خلق یو وادکی مونگ بتا لب لس و دنو کو هر قبیلہ کی دس اور پسی لگیاو لگیاو نو نبی علیہ السلام استا خبر ختم شوا وی آو وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ سورہ حامیم سجدے شروع کو دعوال لکھا شورو یو کډیر دا کو جدا اندازو اجزیز الراغه جفن اعرضو فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود دوی لوی رتبو ته جوله وګورل جوله چې خدای ته وګوره او خدای ته وګوره زه پناه غواړم مال زمره واخره کې چې کور ته ورسمه لار کور تورسو دو بیا ډیر ورځې نو راوته ها ابو جهل او دی وی چیر انه قد صبا او دیم سو ابيشو ایمان راوړ سړی ور په سیولې کو او ره وستو او ته وی سمعنا انک قد صباتا مونږ خبر شو چې تم سو ابيشوي اغه خوال ډېر بد راځي پیغمبر ته ابي وي چې قسم په خدای دی چې د شعر نوم خبرې ما د سحر نوم خبرې ما د کهانت نوم خبرې ما د هر څه نه خبرې ما کوم داسې کلام نه دی اورېدلې نه د شعراو نه نه د ساحرانو نه نه د لکه هغه چې ما تکم کلام کو هو اوی چه دیوی چه سواعقا نماوی چه دغا دی بس پسر میرا پری ہوتا ناغ سر دا چلو شخا سواعقا تم مثل سواعقا فاما آدن ارچه آدیانو فستکبرو فی الارض بغیر الحق اوی خلویو کلا پا دنیا کی بغیر الحق په باطل باندې په شرک باندې مشرکین په شرک لوی کوي ښا وی زمونږ دین حق دی زمونږه مسله وقالو یمن اشد منا قوه ولې غوته ویلو چې زه ریګم چې په تاسو باندې عذاب برا شي کنه ناریو ته وی څوک دې زیات زمونږ نه په طاقت کې چې موږ له عذاب را کوي توبه خدای ته اخدایم کمزورې غاڼه من شد من ناقو او لم يرون اللہ ای دمرا سوچنا کئی گورا بیشک اللہ غزات تے چی دیئے پیدا کری دیئے وا شد منهم قوه اگر ډیر زیات ته دینا په طاقت کې وګانو بیا یاتنا اجهدون او دې زم پاتنه باندې انکار کوونکی فارسلنا علیم عذاب پراغه ها راولي کوم په دې باندې ریحان هوا وا پسترغه هونه کاری دا ریحان هوا وا سلیوا سور سور اندی رتی دا هوا چی تیزا چنو آواز ترازی خوا فی ایام نحساتن پا غردو که چی پدی باندی سپیره وی پدی آدیان باندی دک کرود ریر سپیره وی شپیو سروم وی حقا که براشی سبع لیال و سمانیت ایام وشپی او تر وزی دبا دب پدی باندی سیلے شورو ریحن نحسات دیتا ہوئی خواه روزش پی طولو برکتی دی یو پاکی سپیرا نشتا خدا آغیتا ہوئی پا آدیانو بانده طول سپیرش بی خواه دکا آغی دشمنانو دا خداینو خواه پازی خلقو پازی هفته کی یو رد دیر سپیرا کردی دا شورو روزو یوم الاربعا و تویخا ده بود رد ده ورجی ده بود رد ده و تویلیک نیبنی عربی وی چه منگتا خوب دی که علم نشتا بلکه فل آثار السحاحو صحیح حدیث دلیل على فضل هذا اليوم اغین اخمالویش در روز دیر فضیلت لری تا خوڑیر بہتر ارواد دا او کیف یدعا فیه تقریر نحس خلق سنگا دعوی کی چدا سپیرا دا بے احادیث لا اصل لها احادیث شتا دی خواہ ضعیب دی اگر بنیادی نشتا وری جی کم دینا راوز دی خواہ روزی طولی دا اللہ پر نزبان دی نیک بخت روزی دی بدبخت بکی نشتا فی ایام النحسات لنذیقهم چوسکو دیتا عذاب الخزی فی الحیات الدنیا عذاب درسوائے پا جند دنیا کی فالعذاب الاخرت اخزان عذاب داخرت خدیر درسوائے دے وهم لا ینسورون او دیب امداد نکلی شی کدی پتا مئیخا دا خود عادیانو حال شو واما سمود وارچ سمودیانو فهدیناهم اللہ یمون ولا دعوت ورکو دو صالح علیہ السلام پو ذریعہ باندی صالح علیہ السلام راغلے ہوکا نخوا اغول دعوت ورکو دیر حدیناهم دا مانا دا دعوت ورکو دو پیغمبر پو ذریعہ فاستحب العما علی الہدا اغی پخپل اختیار باندی خواخه کړه گمراهی اما خواخه کو کفر او شرک علل هدا په هدایت باندې په ایمان باندې په اسلام باندې ګورو ته لندسترګه واغستا اروغسترګه پری خودا ځکه لا ویلو کنه چې دی په قیامت کړه اند پورته کیږي ها ونحشرهم يوم القيامة أعمى ونحشرهم اندل تمرات هدايتنا داني فهدينهم بازوي چه منگا دي ارسول حق تا چه ارسول انو بياولي گمراشو چه ارسول انو آغي كي بيا گمرين رازي خوا ومرات دلتا كده پیغمبرانو پا ذريعه بانده بيان دعوت تا ده فخذتهم صائقة العذاب الهونيم ونول ذیلران یو تندر دا عذاب رسواک ان کی اما کانو یکسیبون دا پا سبب داغی چی دی کم کار کاؤ کم کسب کاؤ دا عمل پوجی باندیر سکی گی نو خوا نګور حدیث کې راغلی وو د شهدا او په حق کې چې ګور مونږ چې ګورو شهید تکنه توبه توبه نو مونږ ډیر هو هو کو سرتنه وو او حدیث کې راوي هي اگر ته دومره قلب درې درد درسي لکه چې سړی مچه وچی چی چې سړی مچه یا از غیمات شی دق قدر ویلیو چی دا خلق دمرا جاہلان دے چی دا دی اگر دیر خطرناک مرک فاق دے خوا چی حدیث کرا دی چی ملک الموت و توی چی رو باسے او دا روح تی نرو باسی نو پا بدن کی روغ رک پاتی نشی ټول شي اته شهادت اخو اډو مرګ نه دی اخو به د ازغیو د مچې د لشي عمر درد دی ښه نو یې کده خلق پوي دی کنه ناغه نورې مرتبه سکه او د دې لپاره بدی ورمنډ کړو میدان ته چې د مرګ د سختې نه بچو ښه شهادت کې سختی نشته څو بخوده تمراسان فرق دے حضرت خلق و بزان بائن دا مرک سود دے ونجین اللذین آمن وکانو یتقون اللہ امون بچ کرو آغا کسان چی ایمان راڑے و پس علیہ السلام ایمان داو چیزان بچ کرو دا شرکنا تخویب دنیاوی ذکر شخا تا قومنو حال بیان شو و ذکر کی تخویف اخروی دی پسې بالکل مناسب او نمګ دی دغه خلق ته چې د الله توحید نه مانی او د الله قران نه تختی راغی ته الله نمګ دی و یوم یحشر اعداء الله الی النار یاد کا اورت چر جمع بکلی شي دشمنان د خدای ورته تا ونم غره تروسه نو راغله قران کې دښمنان ده خدای تاسو کوي دا وځي کې روس راځي کنه ښا بل روکو کې ورازي څنګه دانم بو طبيع اخلي فهم یوزعون دی بداسه په تنظیم درول شي څنګه چې سورې نمل کې تیر شيو و یوم یحشرهم طول برا جمع کی خواه دلتا یوزعون دامان بس بالکل با باکی رش مشا شور دوگا داو باکی نی خب انتظام او دیر شیبای نو دیر شیبای تو با ذکر روح المانی وی یوزعون یحبس اولهم على آخرهم اولنا تر اخره پورې به په یو طریقه ودري ليتلاحقو چې وبل سره نږدې شي یو بل پیژنې ښا اوه کنایتون ان کسرتهم دا یوزعون چې کله راشي دې کې اشاره ډیر والی ته ډیر مخلوق دې کنه ښا حتا اذا ما جاوا ډیر وخت به په دې تیر شي لکه خلق وی لکه الکه نیت تړه نا نوري ورګه میلمان را روان دي خلک پاو داسنه استه یو سات بیا جنازه یې ساره شيخه بیا به څو کوادو کی یې نیت تړه ورګه خلک را روان دي التبو معذنه کی چې ورګله د دشمنان د خدای په نوی خلاص شوی څو دشمنان په کې پاتې دي نو الله وی حتا اذا ما جاءوها تردی چې ټول حاضر شي ټول ها یو پګی پاتې نشي ها شهید عالم سمعهم وابصارهم وجلودهم گواہی وکي په دې باندې وګونه د دې او سترګې د دې او سرمنی د دې دا وګورته په بدن باندې گواہی کوي ځکه دې ته نه خبر دی ها وګونه په گواہی کې چې الله زګواہی کوم په دې خبره چې دستا قران نه دی اورېدلې توبه توبه ټول مرګانی او بجانی ادمل کو د شیطانی اوازونه ادنډیا دې په ورته سمع او سترګې دې ګواہی کوي چې الله په ما باندې خوچره اسمان تنو کتلی غرونو زمندریا ونتای نو کتلی اوستانی کانو بندیانو تاو پیغمبرانو تا نو کتلی چه دغی دا پارا اللہ سترگی پیدا کلی خوا چه دا حق زیون پیو گورا دا حق خلق پیو گورا پیغمبران پیو گورا چه عبرت تن حاصل کی قرآن پیو گورا دغسی دا حق پرستو کتابو نو گورا تقویت الیمان پیو گورا کتاب التوحید پیو گورا وی تاسو کتابونه نو معلومه شرد عقیده تو تحاوی په ګورم دا د دې امت عقیدی کتابونه دي کنه صحیح عقیده شرع عقیده تحاوی شرد فقه اکبر په ګورم د مولا علی قاری وی اسی دې ځان له نظر خراب کړه افسارهم دغه سي الجواب الکافی علامه ابن قیم چ قصیده نو نیو تویل شي هغه پیو ګورم چې سترګې دې رڼا شي دې ظالمانو په دې مدرسو کې دا قائد کتاب سشیرا منډلې دې شرح عقائد د تبتازانی چې هغه کټول شي نه دینو لګ لګ دې ښا د شیه بوې پګښتا یره نو به زمونږ د عقیدې اصلاح کوي دومره غلطې دي پکې چې خدای توبه دومره غلطې دي عجیبې استادان نه پوهې کوي نو څه وایو ښه چې غټه غلطي خو پکې دا ډېرې دي خو چې حدیث داسې دی چې نبی علیه السلام وایي ما حضرت جعفر په خوب کې ولیدو چې الله ولې دعا زری ورکړې وې او جنت کې الوته دا ځکه چې په جنگ موته کې هغه په یو لاس کې جنډاونی و نو یې کټ کتنا بیا بل تکړه نو هغه کټ کن دواله لاسونه تنه کټ شو نبی صلی الله علیه وسلم یې جما ولیدو الله ولې دا وی په دې دوه هزار ورکړي نو جنتونو کې سین کې یلوزی نو شرقایز لیکلی دي توبه چې جعفر شهید شو نو خلقو ته کاتو چې 2000 وی الوت اسمان ته یو ځای بدبخت ته دلته دفن کړي حکم ته الوت دی ښا دا ګورو زموږه غټه غلطی ده چې نورې په دې کې دا بس عقیده شي ښا عقیده دا کتاب نه دی لیدلې خو نه دی کنه افسارون ښا موږ ان شاء الله وایو کوه خراشي او جلودم او سرمنی او په گواہی کوي یا خدای بما کانو یعملون چیزی سا عملو نکڑی دی مداخ پل بدن با پی گوائی کئی چیزی گوائی شروع کی کنا نو وقالو ابوئی دا کافران لجلو دیهم دیخ پلو سرمنو تا حدیث کرا دی و سب شیو تا چکننا من غستاتو دا پارا کڑی دو دا دی بوتوئی خواه چما چې دا خواره کولی او ما مال را جمع کوو اما دا سه خسته خسته پودر لگولو اما دا سه قیمتی دوائه نماوی چې زما دا سرمن رو خرابه نشی او دا بدن می خراب نشی نمو استاو دا پار دان کڑو اتا سو مونگ پا مونگ بان شوائی گوائی کوئی ویلی ما شاید تو مالینا جگڑا با سر رکی خواه تاسو ولي گواہی کوي په مونږ باندې قالو بو یغي چې زمونږ سه اختیار ده دا اندامونه وای په ګناه سترګې چې مونږ دنیا کې چیرې خبرې کړې وي نه نو وسولي کو زګه لاره لا طاقت د خبرو راکو دی بوته وي ښه چې زمونږ خو دنیا کې ړونه ډک شو یو اوس وړونه تشکو ها انتو قن الله الذي گویا کړو الله مونږه غزات انتو ک کل شین چې گویا کړې دې هر یو شین هر یو شی دغه دې کین انسان گویا کړې دې جنات یې گویا کړی دي، ملائکه یې گویا کړی دي، زګه خلق دي نو انور خو خرټه ټوان دي، هغه خواسي نه په آخرت کې خره. او خلقکم اول مره دغه الله پیدا کړی تاسو اول ځل ویلې ترجعون، او د الله توبیا واپس کړی شې چې قیامت شي او دی حاضر شي الله سره، الله به تو وسوي چې ښا ولې تاسو نه پیژن اریو ته وای ښا چې په تا به چرته دنیا کې یو کار کاو کنه غلط کار، نو د خلکو نه به ډیر پرده کولا، ډیره پرده به کولا، شپه به صحیح کولا، پټ ځای به صحیح کو، چته ګټ به صحیح کو. او دا ولي چې خلک خبر نشي، نو یا بندا تا سره د خلکو غم وو، ازما غم د سره نو زمانه دی بادي هم پرده کړی کوه، چې د خلکو نه دی پرده کولنو زمانه بادي هم یو پرده کړی، یو سادر بادي ځوان کړو تا زور نه ولا ورکی ښه معنا د آیت یو دا ده ښه وما کنتم تستطیرون، انوی تاسو پرده کون کی ځان پټون کی د مخلوق نه، او تاسو ځان پټول شو، او د دینه ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، چې د خلکو نوم ځان پټاو نو دینوم ځان ولې نه پټاو، ته د خپل بدن نه چې گواہی وکي په تاسو باندې غوګونه ستاسو سترګې ستاسو سرمنې ستاسو، دین به هم ځان په پړده کړو کنه ښه، دا ولې زور نه ورکی دین به څنګه ځان په پړده کوي ښه. بل دې کې حدیث مو ذکر کړي مفسرین اکثرو چې درې تن رااله د بیت الله چنی سره کې ناشته، کثیر شحم بطونهم ډیر غټ غټ خېټې او بدن واز دی پکې شحم بطونهم، او قلیل فقه قلوبهم وعقلونه ډیر کمزور یو ښا، او چپاتی وګور وځه بیا یوې چرم دا خبرې کو او هل یسمع ربنا اللہ اوری کا نا بلوی چی ان جہرنا نو یسمعو کب حضور خبری کو نو اوری ہے، او ان لم نا جہر لا یسمعو کب پٹا کو نو بیان اوری ہے، نو اگا بل پکے ہوئی ہے چی اگا دا جہر اگا اوری نو دا پٹا اگا ام اوری خوا ناڑی رو خیار خلقو خوا ملله رب العزت وی وما کنتم تستطیرون، تاسو پرده کولی شو زمانه، تاسو خو زمانه پرده نشو کولی چی پټول پرده هم کړی وی د دې خبرې نه چې گواهی به کوي په تاسو باندې غوږونه ستاسو نه سترګې ستاسو او نه سرمنې ستاسو، دا تاسو چرې نشو کولی چرې د دې نه تاسو، نو دا ولیم داسې کولو دا دنیا کې ولی دغه عادتو چې سپټ کار باکاو غلط کار باکاو نو په پرده کې بام کاو دا ځکه، ولیکن ځوانان تم لیکن استاسو دا عقیده و په الله باندې ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، چله نه پویږي په ډیرو عملونو زموږ باندې ښه په ډیرو هغه کارونو چې تاسو کول، دغه عقیده ده او کستاسو بیا با امولی داسی کارو نکولو، ساسو عقیده داوا چی گوری خلقم وینی نو دین پردکو چی بیا ام نوینی خوا، او اللہ خواستی دا مونگ دا کارو ننده خبرو چی سنگه مونگ نوینو دا غصی اغام مونگ نوینی عجیب خلقوی خوا، نو دکا تاسو نن بدن و سرمن و ارصدر باندی گواهی اکلا خوا، وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، دغه ګمان استاد هغه چکړیو په خپل رب باندې ارداکم هلاکی کړې تباہی کړې دی خپل عقیدی فاصبحتم من الخاسرین نو ګرځیدې ټول تاوانیان خسران او تاوان دلرا فین یصبرو دغه دلته کدی صبر کوي اول ویو بلتوی چې صبر وکون چې بیا پوی چې دا خو په صبر کار نکی دلته او دنیا وا ته صبر کین الله ای فنار مسلم دور نن شي خلاصې دي اور د دې زید اوسې دوه ښا وین استاتبو او ک الله ته فریاد کوي جلا کوي توبې او باسي چې الله مون توبو باسو امون غوست په توحید باندې اقرار کوم او من المعتبین نقبلی کی توبه نقبلی ها ندی دی چې دی توبه قبول کړی شي ها دا ول باب صلی رشتیاتونو کې ها هغه کې د قران اوصاف نه بیا جواب دا ول شبهه چې انما انا بشر مثلکم څنګه نه پويږي بیا دلیل عقلی د کائناتو بیا تخویف دنیاوی عاد سمود او اخروی دا ختم شو دویم باب شروع کی او غی کی دا شبیه دویم جواب دے چی دی تا پخواو ما اسم چی وطوئے کنا چی ملا قرآن وایا چی عقیده دی سیشی چی اللہ واحد لا شریک دے حضر دی شرکن نخلاص شی کل او پل مندی وی کل بل پل مندی وی کل زیارتونو پسې دې کله پیرانو پسې ګرځي کله یو کوسکه کله بل کوسکه چیر دلته کې هغه پیرو چې هغه لوی لوی سره اوسه شهر ولې پیدا ماشوم میرا واستې په داسې ګاډي کې براغلی چې حیران بشي د 40 لاکو ګاډي یا خدای دې چې داسې خلق ته وې چیرو لري کده سب دا دې پیرانو کار دی دا ماشوم چې نوونو چا پیدا کړ پیرانو پیدا کو چا پیدا نو چې پیدا یې ک نو سي پاللې نشي ساتلې نشي وسه پریدا خدای ته پریدا غبې لویو راشه قران دکا عقیده صحیح کا دا کا دوی يرو را صدا خبره صحیح ده همون تریرو خلقو دا سویلی دی همونگا یریگو آو کن مون تجربه کلی دا مون چی کرد دا سی خپل خبر جر تکور که کلی دا کنا چی باس بیا بدا یول سما نور کن نزو شپی را بانده آغا خپی دربولی دی تو با تو ازم را یرولیو آو اوی دا شپی نا دروازی رنا بس کلنگ کلنگ شید تاکون نلوخی را پری باسی یا خدا نکمونگا اخپل دستور و دوستا دا طریقہ نکو نبس یریگو کنا دا گورو دی مشرکینو سر گولی دیرا غٹا یرا دا خوا دا کسی کئی کنا خوا ادا دا موحدینو کورونت نخده ساتلی ویدلتا ایلوخ را پریودی چیز زن با پتا پوشی دا تاسو بانده خوند دغستره کرا با کور که سانگا مانگا پری کی نوی بیگار آگلیو وی چی دا دیونه که دا مونگا کورو او غا تاسو کٹ کلا وسو با مونگ تاسو نپریدو یا خدا نلار بولی دا توی وی گور دا صورت حمیم سجده پنځشتم پچی سیات تے اللہ پخپل ہوئی خوا وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ما دا خپل قهر او غضب پا وجبان دے مقرر کری دی سرا شیطانان مرگری دا غا قرناء و قرین دے خوا او جب رست زخرف کی راشی چی دا اللہ چا سرا مقرری نا برست راشی خوا من یاشو عن ذکر رحمان مقرر کړی موږ دې لپاره شیطانان مرګري زینو لهم خیستکی دیتا او خیستکړی دیتا ما بین ایدیهم دا دنیا چیرو لیل دلت زان کامیاب کاؤ دلت زان شٹ کاؤ زان لکور جوڑ کاؤ زان لکاروبارو گورا او زامنو لودنو کا ہوئی او خیار و خلقو آغا دی اکڑکا نا زرین سیٹ تاو گورا آر سی برابر کرو او دا دا ما بین ایدیهم دا تخیستا کئی خواه چی خلق کم کم زیتاو رسیدو او تلاغا سی پچا پلو کی گردی او گروه تا ها اولائی قرطبی وی سلتنا علیهم قرآن یزینونا عندهم المعاسوی گناونو تخیستا کی و ها اولائی القرآن من الجن والشیاطین من الانس دادوار دیگر سبق دی انسانان ندی سبق دی شیطانان ندی خواه اڈیر ناکار پاکی دی شیطانان دی انسانانو دادی دا پتکی چوالی دی توبا توبا توبا از شکل دی انسان دی دیچی که سمر خلق غرقی خواه فزینو لهم ما بین ایدیهم دا دنیا خواه وما خلپا وما خیرت تنیر کڑے دین خیرت خو بالکل ندی یاد خولی زکه هغه ټول په شفاعو باندې اړم کړي او په دغه یخت کړي ښا حق قالهم القول فی یوم من ثابت شوی دی په دې باندې قول د عذاب د الله چې دیو پاغه امت نو کی شي قد خلت چې تیر شوی دی من قبل مخکد دینا من الجن والانس پیریانو مشتا بندیانو مشتا تیر شوی دی عذیب عمر پسې روان ښا انهم كانوا خاسرين یقینا چې دا ډیر ذلیلہ او ته هلاکت ول خلق ذکرنه ها وحق عليهم القول خا ا دیو جنا روح المانوی چې لا غرنک یبند غری پذیدو کنشی چن المستغیث بمخلوق چ ډیر ځلې او سړې دې چې هغه مخلوق ته आवाज کوي او قد تقضى حاجته ګور هغه جتی پرشی یو هغه کاری وشي په فن ذالک ابتلاء او فتنه د امتحان دی او کنده سوسو ځلې تیر شو ها منه عز وجل ذل طرفنا ابي وي چې وقد يتمثل الشيطان للمستغیث کله شیطان په شکل د انسان کې راشي باقاعده دی سړی ته چې دا غیر الله ته आवाजونه کوي فی صورت الذی استغاث به په شکل د هغه ولی کې چې دې منی کنا دا هر څوک دا پښنه جامه کې لو یام سا او غټ پټ کې اخخ کولی منګز کړي ګیرا اذی بیا خلق توی وی رحمان بابا را لپو خوب کرا غلیو او اے رحمان خو بابا نی رحمان خو اللہ دی ادو رحمان بابا وای خواب ادو رحمان بابا دا لپو خوب کرا غلیو او کنو اما تا امساو سندولا چکا زما شکرانا که دی پر اخ راوستو خیر بدی نی خواب نوی فیظنو ان ذالک کرامتا لمن استغاثه دی گمان کی چوگورا دا دا اولیاء و کرامت تے کنخا نو روح المانی وی ہے ہاتا ہے ہاتا دیر اللرے دا عقل نولی انما هو شیطان ازولہو و اغواہو دا ہو شیطان دے کل دا انسان پا شکل کے دا پیر پا شکل کے دا ولی پا شکل کے راشی اده په سوځه گمراه کوي ښا لکه په خاچه او په بوتانو کې شیطان نه نوته او هغه ته به او نه کوله دا حل نه وس نو کانو خاصري او زجر دې منکرینو او موریزینو د قران له او بیا یو ځل الله رب العزت دې تنو مخلی اعداء الله او تفصیل یې کوي ښا چې الله تعالی اعداء الله ویلي دشمنان د خدای زکه چې د دې دشمنی د قران سره ده او قران د الله کتاب ده چې دا د کتاب سره دشمنی کوي الله یې زما سره دشمنی ده بس زما د قران دشمنان الله یې زما دشمنان ده وقال الذين كفروا اویلوا کسانو چې کافران او مشرکان دي لا تسمعوا لهذا القران یا خلقو وکینه دې دی قران ته هاذا القران سمانا ولي دا قران جدا دی او بل قران جدا دی چې له هاذا القران وی او کنا هغه هم قران وی کنا په پته وې په ونشي او دا قران کم قران یادی هغه چې سورې بنی اسرائیل کې تیر شیو چې پیغمبر ته ویلو چې ذا قرات القرانا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده قرآن بيانه چپاغي كده الله توحيد راشيم إذا ذكرت ربك في القرآن وحده دا وسم ويكنا ويدغا قرآن ماوره دا حقاني كي چبيانيه انور خپل استادان ناوره یې نه ځکاوه خیر دی ما اوره وی ځا قران ښا چاږي کې د وحدانیت بیان کیږي هغه کې د شرک رد کیږي ناغي ورته وی خپل استادان ته چې څنګه ناورو چې په لوټ کې په خوا بیانې ځکنه نمون خو هغه نه ځان نشو ساتلې نو ته وی والغو فیهم او کنا تجربه تخی والغو فیه یو دمانا چکله بیانی گین تاسو هغه وخت کی خبرې کوي شور کوي دا په خوا به دغه سیوفا دی بل به درس کې دا دغه دی به ګټ کې خلق ناستو هغه به دنیا خبرې کولی بیا وی نو دغه زهر دې کې به دا چلو ها چ قرآن به بیانې دیو کې خپل د دنیا خبر شروع کړ شور دوک زوک په نشي ښه یو داد زم دار ولغو فيه چې دې درس کی نبی راشه او پاغه دې کې خلق ته ودرېګه او دا خبر رد وکې چې دا خبره غلطه او کړه دا غلطه او کړه دا غلطه او کړه دا ولغو دې ته وې ښه دا خبر رد کې رد کینو څوک به په یقین نه کوي ښا دا معنا کوي بیزاوی والغو فيه حارزو او بالخرافات قسیمی سے شورو کہ او ارفعو اصواتکم بها او پوچھا تواسر ها شور جوڑ کہ انو تشوشو علی القاری پاغم مقرر باندې بخپل تقریر ګډ وډ شینو ته یو طریقه ده والغو فيه نو الغا ګور ډیر سیدونه دی الغا ها شور جوړ کای پدې کې اختلافات جوړ کای پدې کې خلق لا پزړ کې شکونه او شبهات وګرځوې لعلکم تغلبون یقینا تاسو به کامیاب شئ وګورو ته دی پدې ځان کامیاب وي په شور ځوک ځان کامیاب وي ها دا ولغو غوړې دومره لوی گیډه ده دې کې ډیر سیدونه داخل لیکه دا پروګرامونه چې کوي اباغه کې رد کوي دا او خپل باطل ثابتي دا ولغو دې کنه که کتابونه لیکي که نور څه کوي مدرسې جوړي هر څه کوي دا د دې لپاره کوي کله به جمعاتوم جوړ کړي چې موږ ځان د خپل جمعات جوړو وی ولی بیا وی چې زمونږه څوخخي زمونږ د طبیعت عالمی هغه پکې راضی او هغه پکې بیان کوي وی ولغو فيه دا دوم پکې رااله الله رب العزت وی هغه د قهر او غضب نه باندې فلنذيقن الذين كفروا الله وی خامخا ضرور بی ضرور اوبسکم پا دغی کافرانو عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینهم اسنا چې دی وی چې مونږ له عذاب راکنه خامخا بدله بور کوم دی لرا اسوا الذی دا ډیر نا کار را یو خو عمل سوء دی کنه یو اسوا دی دا ډیر نا کار عمل چې دی کو هغه سو خلق د قران نه منې کول دا انزل تزکوی ذالک جزاء اعداء الله النار دا جهنم چې دی بدله د دشمنانو د الله هغه څه شي دی النار ور دي کنه ها دا دی اعداء الله اعداء د الله د کتاب الله ته خپل دشمنان دی ها وګوره که ستاسو خیال دا قسم خلقی کنه دی په دې خپلو خلقو شاگردانو مریدانو باندې ډیر عزت مند دی ډیر ګران دی کم ځای کی کنه الکوی صابیاخ سے بلا جدا کمرہ کی کٹ سم کے او خود الکا بستر و تپاک ساک وڑوے او ټول سامان و تکی دے ضرورت دے انسان کنا لوٹو تا ڈکا کی دے تلائی تولیو تکی دے سابن و تکی دے او دا نور ٹیشو پیپر دے کسشی دے الکا ٹیشو پیپر ور تکی دے بندہ دے کنا دله به داسې مستقله کمره وه نو الله وی او کنه لهم فیها دار الخلد دلالت جهنم کې مستقله کمره ملو شوې ده دې لپاره په جهنم کې یو ځای دی چې هغه ته دار الخلد ویل شي او کنه ولې چې بیا نوې چې د وادې ده نو زما نو تبلو دي ها جزام مما کانو بیا یا تنا اجحدون دا سزا ده ها وصاب داوی چې زمون پایتونو پورې انکار کوونکې یې جهادون بیا بیا وت قران وی چې ګوري دا سزا ده چې تاسو ما یا تاسو سره دښمنی کولانو یې جهادون فاها دا خو یې داغه مشران حال شو او هغه کوبرا او رؤسا هغه شيوخ چې دی بوته ډېر پدرانه به نو مغستو چې پر محدث کبیر علامه تابعوتوی دا خو د علامو بیان شفه اوس دا کشرانو شاگردانو مریدان غی غصه شو یا خدای ته مونږ به څه چل کو چې مونږ د مشرانو دا حال شو مونږ به څه چل کو ردی وس خدای ته دا فریاد کی چې الله وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړي او کشران ربنا يا رب زمونغا ارنا الذين اوهيمون تا غدوتنان دوتنا سوکو شیطان د انس او د جن د دوه یادې ښا اضلانا چې مونږه گمراه کړیو من الجن والانس سوک د پیریان نو سوک د بنديان نو یالله ته مونږ توخیا ولی ستوح پا دی والا راولی دکو ننا نجعل هما تحت اقدامنا چه او گردو پی چه خپی پی کی دو چه او گردو دی لرا لاندی دی قدمونو دمونگنا لیکونا من الاسپلین چه دیخو پا آغا اسپلینو کی راشی کنا چه سم رددنا و اسپل سافلین حالا کوا یا غسام کوا دا خو تا مسکلیو دا او تا دغه ځای ته رسولیو او تا به چې دینو په اوږه ګرځولو تا به سره سامانونه ګرځولو پیغمبران دې ته نه جوړ کړیو او سوی چې زه خپیږ دما او چې سزا ول ورکم لیکونا من الاسفلین دا حال ذکر شو دې مجرمانو ښه اوز مومنان لب اشارت ذکر کئی تر اخیرہ پوری از ایتول مخ کے سوالون و جوابون و وضاحت ان اللذین قالوا ربنا اللہ بیشکا کسان چی اقرار اوکا اعلان اوکا چی رب زمونگا اللہ دے تش پجبا نگواری قالو نمرات سدے علی الاخلاص چی پجبا اقرار کئی و پزل کی تصدیق دے ربنا الله دیو ثم استقاموا لیکن بیا کلک شو پدی باندې تر مرګ پورې ثم استقاموا مختلف معنی دي. او بکر صدیق تپوس کړو اچانا چلکه ثم استقاموا سمانا ناریو تویلیو صحابه کرامو چه دا مانا دا چه لم یدنی بو چه گناونا نکی تو مستقا او بکر ورتوی چه لقد اشتد دا الامر عندکا بیتا خوری را سخت اکلا دا خویو پیغمبران دی چه دا غینا گناونا نکی گی خوا نور بدا سی سو کی چه غینا گنان کی ناغیوی چه تو آیا کن اغوی چه لم یرجعو الی شرکی دا مانا سم استقامو سمانا چکلک شی نبیا شرکتا نواپس کی گی داغ داغ مانا چه لم یرجعو الی شرکی داغ مانا حضرت عمر کلیوا رضی اللہ عنہ چه لم یروغو روغان السعالی بی چه اوزلی کلیمہ اوی او اعلان اوکو د ایمان او توحید نو بیا دلوم بڑی پشانتی نا چکل ایو پس منڈوا کل بل پس منڈوا انا نا سم استقامو استقامتو بیا بکی بد بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مانا کولا چی سم اخلصو بالعمل للہ چې دا څنګه اعلان وکړو بیا اخلاص کو په عملي نو سنت باندې دا سره دې کنه حضرت علي ویلو اد الفرائض چې دا عقیده شو نو عمل بيدای چې په منځونو پابند کی په فرضو کومځونه دي کوي دي دا ور سره کوي کنه قران وی چې عمل الصالحات چې نیک عمل کوي ها دا څه خلق دي اللہ دا غی شان بیانی شان شان حسن بصری وی چو پخوا زمانہ کی او سڑے راوو تو چرتا پا سفر باندی تو اوگت سفر پخوا خود گاڑی ماری نو کنا نی مخیل والی او بل میلما ورا گئے بندہ پا شکل او تا پوستی نکی چی اے نتوری دو کم پلا دی میلما وقال اني اريد الى اخ ازوره يردي بلاني زيكي ميو مارغريده داغه ملاقات لازما صرف ميغوتوي چي خا بينكما دينن تعاتين ساسو يوبل سرس ز قرض معاملوا چیا تیتی نگواری یا اغلا قرض ہوئی اوی نا نا قرض مرد نیشتر بیاو تا ایچ اصلاس امین کس اخپل ولی و رشتوا چا تا دیر لری گوندی دا ماسی دا زیه دیده کسا شید اوی نا نا رشتام نیشتر دی ای بس صرف دیده پارزما چا ملاقات ورسرو کما بیاو تا اوی چه انی رسول اللہ الیکو زو اصل کے اللہ را لے گلے ما ملکی ام دا اسمان نا او ما تحویلی چه دل زیر ورکا چه ان اللہ یحبکا اللہ تاثر محبت ساتی دکم وقنا حین احببتو کل جت دیق پل رور مرگری سر محبت ساتی او دا دمر مزل کے داغذ ملاقات تا پارا نو تعالی می زیر درکاو او ثم عرج الى السماء والرجل ينظر اليه بیا کو کاته داسې چې هغه فرشته لړه په بربان اسمان ته مصنف ابن ابي شيبا یو لسم جلد 203 صفحه کې دا حدیث راغسته ده دغه مؤمنانو حال تتنزل عليهم الملائکه رازی نازلیگی وس پدی باندې ملائک په دنیا کې چې کله به سخت او مصیبت راشي نو توي الله تخافو يريګه ما ولا تحزنو کم جنکیګه ما وابشرو بالجنه التي كنتم توعدون زیر واخلې پاوې جنت چې تاسو سره وعده کول شي د الله طرفنا. ابن کثیر وایي حکم وکړي اے تقول الملائکه للمؤمنین مؤمنان ته وایي عند الاحتزار د مرگ په وخت کې وی نحن كنا اولیاءکم مونږ ستاسو دوستان یو ته مونږ نه پیژنې په حیات دنیا په ژوند کې هم څنګه نصددکم مونږ به تاسو ته صحیح لار خو وکړ چیرې تاسو به چېرته داسې کنه پریشان شوې ګډوډ شوې او نوافقکم مونږ تاسو له الله طرف نه یو قسم تایید کو تایید ونحفظکم اتاسو بم د غلطو لارو چارو نه بچ کوله کنه او تا مونږ لیدونه نو نور زمونږ مرګرتیا تاسو سره د وخت نه وخه هر د مرګ په وخت کې جدا سي تسلی چاله ورکه دا بیا سفر واده او دقه سه بیا د حشر په وخت کې ها اول کې صاحب د کشاف وی فی سلاسه موات وینا په دریو وختونو کې عند الموت وفي القبر وعند القيام من القبور دریو وړو وختونو کې ملائک راضي ښا دا غرضي وختونه دي کنه ښا او ته یې مېریږي مغم جن کېږي او زیر واخلې په جنت سره چې تاسو سره وعده کول شو مونږه تاسو مرګري او تاسو دوستان یو په ژوند دنیا کې هم او دغه سي په آخرت کې هم ژوند د دنیا دغه چې موږ به هر وخت کستاو د پاره استغفار کو او کنه موږ خو ته پیژنې چې موحد سره وي نو موږ بستا د پاره هر وخت کې استغفار کو د الله نه ها او آخرت کې خو به خود ولکم فی ما تشذہی انفسکم تاسو د پاره په دې جنت کې هغه سدي چې غواړي زړونه تاسو ولکم فی ما تدعون استاد لپاره پدې کې هغه سدي چې تاسو یې غواړئ ولي اول خو په زړه کې سراشي کنا نو چیرې داسې یو خېستا مالټوي اموي خربوزوي لړ کې راشي نو بیا رستو تدعون بیا وازو کې کنا ښا د جنت حور او غلمان ته راشي راوړ او داسې شراب وي ایی چه سی غواری نو تدعون بیاور پسی کنا آوازو کی کنا خوا. او آواز اغی چه سوره یونس کی تیر شیو سبحان اللہ نال تاغیر آمند کی چه حضرت سوئی سضرورت تی در از دعوتی کنا خوا. نزلم من غفور الرحیم دم المستیادا چه ملاویگی در طرفا دا غزاتنا چغه تاسو پیجندلې په دنیا کې چې غفور الرحیم غفور الرحیم دا غزات ته کنه ښا مغفرت کوي بخنه کوي او رحم کوي که ګناه شوی نو غفور دی او که عمل لیکلی نو رحیم دی او یریګه ما ها ها ها اوس ترغیب دی خصوصی او د ثم استقامو معنا کوي چې ګوره یو بنده پوشی په مسله باندې په عقیده باندې او قران دکی اوس به بل تخی کنه دا سلسله خو په دنیا کې روانه ای نو ځکه به د دین د محمد صلی الله علیه وسلم تر قیامت پورې او لیکون الرسول علیکم شهیدا پیغمبر تاسو ته بیان کو بیان کو بیان کو اچھا که ال لار د دنیا نه اوس خانیش تکنه نو وتكونوا شهداء على الناس تاسو به خلق ته بیانوي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا او تعلق دغه مخ کې سره ده چې ولغو فی هغه سره ده چې خدای دا شور وسنګ لري کی دی خلق هډیر له شور جوړ کو انګامي جوړ کړی ازمونږه غشت خواري خراب وي چې کوم ځای کې مونږ مرکز جوړ کړی دی از قرآن درس پکې روان دی ازی ظالمان التزی گورا التزی او دا سی پت پت سیکورٹی گارڈ کئی او دا گا جوڑیوی دا زمونگا مشن دے ایستا دا مشن بنی چلی گی خوا آو اللہوی دا شور با دفع کئی تاس دا دا شور اسی ندفع کی او چی تاسو دعوت لزور ور کئی کنا دا قصر با شور دفع جی خوا او پا زور سر ندفع کی چته وای چې ورګه چې ورش ور پسې ورګه او دې په کې دا خبرې کې دې خو ما ته معلوم دي او کله کله شیطان اوس راځي کنه بندل غصور ولي الله یې غصه مکوي بس پل دعوت لزور ورکې دا صبح ختم شي څوک دې زیات خیسته پوینا کې او په بیان کې دا چانا دعا ال الله چې خلق را بلی الله تا وعمل صالحا اور سره عملوم کی صالحم پابندی کی دنی کو اعمالو وقال اننی من المسلمین دری خبری کی خواه دا پورا موحد دکن خواه اوائی خلقتا بلے زکڑی را مرگری کنا اگی توحید دکی کنا او بیاوی مسلک بکو ماو کلی توزما اوائی ایا وکنه مونږ ته به سیاره او کلی ته بزما لانه محلک به یو بم غرزومه بل محلک یو بم غرزومه کله کوم وای چې بم غرزو تاسو کې د قران د توحید بیان ته به بم وی ښا او چې لول کنه توبه توبه تر اوسه پتاون لګی دا د دې ریځه کنه ولي اغی خونی خبر چې ورې کلی ته لوړ شي تبان له خلق نومګدی چې پنځ پیرې راغې بیا وسکه نو چې کلا کې نو هغه وی چې نه اغی برابر نوم نګدی زه په مخکې کېګم زه چې لوړ شم ما منبر باندې ودرېګم زه هم چې خلقو زه پنځ پیرې یم دا سم کار دی ها دا اولنا دا تویما چی بیا روستو خبکان گران دے ادا وسنا خبکان بس دے خدے اولی ادا با داویما چی دو تا دی دو شیخان و شاگر دی ما دا شیخ دا پنج پیر او دا شیخ دا پینده وستا تو خواه دا کمال امامتی را کوای امو او کن را کوای نهم دا گران کار نو وقال اننی من المسلمین دیو ته مخ کې نو وای چې ګورځه موحد یې مخه ازه په شهادت کې مچ بیا با ګیله نه کوي دا اصلي موحد دی کنه خا چې حسن بصری د دې کوم صفاتونه کړی یا خدای ته او بس چې سنو مونږه استور تلنو هغه ویلې دی ښا وی وی هاذا ولی الله دا د الله ولی دی دا چې دعا الاله وی هاذا حبیب الله دا د الله دوست دی وی هاذا صفوت الله دا د الله په نيز غره دی په خلقو کې صفوت الله هاذا خیرت الله دا د الله په مخلوق کې غره دی وی هاذا احب اهل الارض الاله دا الله ته د زمکه په ټول مخلوق کې خوګ دی احب اهل الارض الى الله غری پویږي کنه ها او زرګرانو کنه ها هغه سره پیتل پیژنې کنه وقال انني من المستغفرين وذ بیاوی چې را خلق کوئی چې نه لا ټول یو شی دی نه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه دا د بیان دا دی چې اعلان کوي خلق ته چې خلق واره توحید او شرک ندی برابر اگر که تاسو په یو موګی تړلې دي ا دام څه چل کړي وای اچاروم جوړ کړي دي هر شی پکې راغلي دي ټماټر پکې دي او نیمبو پکې دي او ام پکې دي اچار دی راجا وکڑ دی دیتا با خلق دین وی خوا نتب و ایچ ندی برابر توحید ولا سیئا و شرک ندی برابر ایمان او کفر ندی برابر قرآن او بیدتا ندی برابر گره خلق دا تاسو چل کوئے تاسو خودتینا اچار جوڑ کرے دا اعلان با مخ کی کہے خوا نوی ادفع دا مطلب شو یا موحدا دفکا دغا شور د خلقو دا ولغو کی جتیر شو ادفع دفکا باللتی پاغ طریقہ یا احسنو چاگا خیستا دا یو مانا پاغ کلمہ چاگا دا توحید دا یو مطلب دی بل باللتی پاغ طریقہ چاگا خیستا دا کنزل با پکنی بدی رضی با پکنی بیدبی با پکنی او تبا بیان دا سکے کنا تا دا صاحب یاسین بیان اور رجل میمون وانوری دا دغسی بیان بکے ہی احسن خان او بل دا دے چی ان تحسن مکان الاساعتی چی سوک دا سر زور و بد و شورو کی کنا ناغی سر احسان کوا دا دا حضرت شیخ عادتو طالبان و تا غاخونه چی چل پیر اخونه چاگه یوزه که زموله شور جوڑ که خلق روشاله نم ده جماعتنا اتقریر می اونه که ای بل رز رالما ملاقات لا چلی که عبدالرشید استاد کم ده ده و ایم علم را آغاله ده نچت لا یو و میدان سره تیلې ډکه وړه د کیلو د مالټو ا بیا به میره 50 روپے ورکو 50 روپے پاغه وخت کې خدای توبه کوای چې 50 لاکه وینم به کم نه ښه نور به مو تاسو نه وي ښه چې بیا به رخصتوله مونږ ماته به وي چې بیا بیان لرازی نور شخه ا طالبان و د افغانیان واخونه چلتا ول په 50 روپے ورکول وی د دپه کدا مونږ وی د بدل سرمنست خلک هغه تاسو په دې نه پويږي قران وی چیلا بالتی هی احسن چې چا د سره بتو کړو نو تو سره خوکا الاحسان مکان الاساءت او ان تمدح من ذمک چې چا ستاډيري بده بیان کلډي راسته ته وي نو ته چې بیا ودري کې نو خلق ته دا غسي پتونہ کاه چیر دا پرانی مولوی صاحب نه دي ډیر زبردست سړی دی اير داسي تعجب دې ټول شپه لا ته ولاړ نو چې خبر شونه وخامخه تاثیر ولي خاموشرانو هغه کې زور اسنسو انسانيت کنه ښه اوس خدا څخه خلق راغی چې هغه کې سره اور انسانیت نشته دی دی سر بس چل کے ضرور هغه وخرانه دی کیږي چې د خپل ځان سمباله واخا دا خلق کار پرې ده وي دا وخرانه پیدا الذی بینک و بینه عداوت ناصاپا چې وګوري عجیب کار بوشي هغه بندا هغه بدتی چې ستاو د هغه مین کی دشمنی و کانه ولی حمیم چې تا سره دغه کار وکړ کنه دغه دم دی پیواچو کنه هغه به داسې استاد دوست شي ډیر ګرم خلکو ته وایي چې خاموش مولوی صاحب راغلی دی د توحید او سنت بیان بکی وما یلقاها الا الذین صبروا الله وی نشي حاصلې دې دا مرتبه ها نشی حاصلی دی دا عدلت و دا خصلت مگر آکسان تا چی صبر کئی اب غاخونو چی چلو نکی گی صبر بکی خوا وائیو لقا ها نشی حاصلی دی دا مرتبہ اللہ زو حض عظیم مگر آگا چا تا چی دلوی برخی خواون دیم صبر ناکد دلوی برخی خواون یو پا صورت قصص کی تیر شو آخو دنیا برخوا اقارون زان سر اوڑا ٹولا اړو چا ځبه کې سفرې نه خو دي ښا داسې بخیل سره یو ښا او یو دنیایی دینی دینو آداز اے پا دین کی دلوی براخی خاون سوک دے صبرناک اللہ ذو حظ عظیم. او حسن بصری وی چواللہ ما عظم حظ دون الجنت آوی. او ایدو خو پا دنیا کی لوی براخ نما نما قسم پا خدای چوی لوی براخ پا جنت کی دا او دا داغا خیال دینو صحیح خبر دا دنیا کس دی ما عظم حظ دون الجنت برخه نلویگی بغیر د جنت نه. و ایم ان زغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. نو ټیک دا چې د صبر نه بهتر شی نشته دی ښا کولی ارچا سره نه مخلوق سره انسان سره نو شیطان سره دغه نه په صبر نشي بچ کېدی. اگر تک صبر کئی خفن بر در باندی واخلی نو دا اگر علاج خی اللہ و ایم ماین زغنکا کورسی تا تای بندہ ای مبلغا دا شیطان ناسو ٹونگا دا اس را دی خوا دا ٹونگا گئی خوا چکلتا پس یو سڑے ورسڑے راشی اولی دی خود چوغالے مڑا نیدی کنا خوا او تا تاوی چراغ پلانی مولا خوڑیر بدی رضی وی تا پسی اوستانو می واغستو او چی دا شری او پسازی چراغ لے کنا نطور غم خادر وان اکڑی اڈیر بدی رضی وی نو کتب ہوئی گی کنا دا قرآن پانداز باندی نو تب ہوئی چی اللہ دی وطا ہدایتو کنو زکا دیکھو پگٹو لانی موشتے دمان خوینی ندی روانی شوی ادھا پیغمبر دخ پوز پندونا خوینی روانی شوی او غوی چی اللہ امہد قومی بینم لا یعلمون اللہ تو تا ہدایت کی او چنا تجربہ کاری کنا خوا وی اغا موچی اغا دا سوی وی اغا ترکانو او دا کاغذونو اور پدرو بازی خوا نن دا او تا شیطان خوش آلے کن وی دا کار بچاری نکے خوا کورسی تا تا دا شیطان طرف ناس ٹونگا او اغا دی لمسی او اغا دی بلگاڑا باندی چوری گا چی جنگ جوڑ شی نار سبا ختم شی فستعذ باللہ پناہ گوانا دا اللہ پزاد سرن چی اللہ تما بچ کی خوا خازن مانا کئی وَإِن صَرَفَكَ الشَّيْطَانُ عَمَّا وُسْوِيتَ بِهِ وی که شیطان دی نپری دی کار تا چلا تا وسیعتو کو کنا چید باب اللتی احسن دفکا دفکا دا شور دفکا او تو ایچی ار شیطان می نپری دی نوی فستعذ باللہ من شرهی بس دې دا علاج دی چې الله تما د دې نه بچ کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باب بیا بیا وایا بشک الله اوریدون کې دی په پار سبان دی امنا یا تل لیل و النهار و الشمس و القمر. دلیل عقلی دی ول ذکر کو در دعوت هغه طریقه ده کنه ها ها ها چې من احسنو قولا ممن دعا الی الله چلے سی باتو کو چی تمرا بہتر وینا والا توبہ اولی دے سنگ دعوت ورکی دے دا سی دعوت ورکی مشرکینو تخا بازی دا اللہ دا قدرتنو نا و دا دلیلنو دا وحدانیتنا دا شپار وز انور اسپوگ میں دی لا تسجدو للشمس ولا للقمر نوی مشرکانو نور تسجدی مکوے پوگ میں تسجدی مکوے دا خو مخلوق دې د سجدې لایق نه دی. دی خو الله ستاسو د پیدې لپاره پیدا کړ. وجدو لله الذي خلقهن سجدې کوي د سجدو لایق په جنې الله غزا تاج دا هر څه پیدا کړی دي. ان کنتم یا او تعبدون کیا تاسو خاص الله لپاره بندګی کوونکی دا به د بیانینو ښا او دا قسم دا جدا کافران دي ولوي ولعل الناس مداركوي سخلقوا منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين صابئين دي کنه چې قران ذکر کوي في عذ بیاز تمل بالكواكب اغي د ستورو عبادت کونوي دام ستوري دي کنه خدا غټ غټ چی او نور وړ دي کنه او مطلب به سو ګورا و يزعمون انهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله تعالى ګوروت دا د شیطان تعلیم دي کنه ها پیږي وخلق توي چې مونږه خو سجدي کو ټیک ځنور اوس پونګ مېتا همونګه د دې لپاره نه کو زمونګه مطلب په دې سره سجده د الله تا نو چې الله ته سجده کینو جمعه ترا شو کنه قبلې تمخ کا وینا کنه دا د الله د قدرت مظاهر دي هغه راته دا دومره ناشنا کیده ده چې سوپی ټول په دې کې راګیر دي ښا سوپی چې ځانته وی کنه هغه په دې کې راګیر دي هغه وی چې دا سوینه په دنیا کې دا د الله د ربوبیت مظاهر دي څنګه په خدای په کې ښکارې لکه مونږ ته هنه ښکارې کنور تا ګورې الکه سپوک مې کې لاس تور تور شته چې دی بریلیانو کې یو وو ذکر دې لا وک کوم واخا هغه کې یو وو هغه دا په کې زخ کارما توبه خدای ته دې کې دا تور تور نه خینو دي دې کې خدای نو او خلق په عقیده ساتل ښا وې دا غپدی کې ښکاری سقادری مازری به سروي نو دي سنمونه یې کنه طاهر القادری فلانه قادری نو طاهر القادری به دا سپمږي چې تور نه ښه دا پکې زناستي ما ښا توبه خدای ته نو د دې دا عادت دی نو سو پیوم وي وې دا د الله د قدرت مظاهر دي اما ناظر دي ښا چې دې تا ګورنو بس دوی دا خدای دی ښا نو دې به وي چې يقصدون بالسجود لهما السجود لله تعالى اهم خدای ته سجده کو خدای دا غو قدرت مظاهر دي نو نفنهو عن هذه الواسطه کچر دا جایز وي نو قران باندې منه کولو ا قران منه کړی چې لا تسجدو دمرخ کار خبره خپل ته نه کړی ښا مداري کوئی ښا انا کړی پین استکبرو کلوئی کئی فاللزین عند ربکا پس اغا ملائکو چنز دیدی رفتا صرف مرتبہ کی یسبحون لہو اغی تسبیح وائی پاکی بیانی اللہ لنا باللیل والنہار دشپیع و دروازی وهم لا يسأمون اغی نستر کی ومن آیاتی باید قدرتنو دا اللہنا فراتلو دا قیامت باندی انکا تر الارضا یا بندا ویني ته د ازمکه خاشعتن وچا نو کله چې نازل کوم په دی باندې وبو نو حرکتو کی من نبات بخاری وی اهتزت بن نبات ورتفعت وربت اوچت شي بن نبات داړه باندې بشکا غزاد چې د ازمکه ژوند لیکړه ژوند یې کوون کې زمړل را په اخرت کې ابې شکه الله پر سبحانه قدرت والے دي ان الذين يلحدون في اياتنا بشکه کسان چې کجروي کوي الله وي زمون په آیاتونو کې لکه دغه بریلیانو اتیرا شو کنه وی انما انا بشر مثل استاد بشانت نیما دا ملحد دي بریلی ملحد دي ها اکلوی انما انا بشرم مثلکم اوہو دا سی سمرہ تحریفات جدی کئی پایا تنو کی خواہ اوکلوی یا عبادی اللذین آمنو پیغمبر وی کنو چیز ما بندیان پیغمبر بندیان دی خطا اس داغ بندیان یہ اگر چیل حات کئی دنگ پایا تنو کی لا اخباؤنا علینا اللہوی پٹن دی پا ما باندی دې خپې جنم استاد سنخه او صرف دا خبره ده افمن یلقا فی النار خیر نغسوک چو غرزو دل شو سرزلان دی پا جہنم کی نزاق ورشو دے کامیاب شو لکہ دے اندوانو چی اندو بے اسو دا سر بے ڈازو کن اگی با ڈولکی لزور ورکی چی کامیاب شو جنت تلالو اما یاتی آمین یوم القیام او کناغ موحد چراشی قیامت کے پا امن اعملو ما شیتم اللہوی چی نمان ہے کنا کوي چې څوم خو خیخه زور نه ده چې نه صبرېږي نو بشک الله ستاسو په عملونو باندې لیدون کړي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بشک کسان چې کفر یو کو په قران باندې کله چراغ دي تا او داسې کتاب او انو له کتاب عزیز او دا قران خداسي کتاب دی چې دې زور اور دې د مخې له څوک نشی راتلې د نن رستو نراشي نشی راتلې باطل مم بین یده نه د مخې لا ولا من خلف نه د نن رستو عزیز دمانه منیع زغه سي چې قران کې اثرې کنه اغلم څوک مخې له نشی راتلې تنزیل من حکیم حمید نازل کړی شوی طرف دا غزات نه چې حکمت والے دې وسایل شوی ما یقال لك تسلی یومانا نشی ویل تا تا د دې کافرانو طرف نه الا ما مگر اغه نمونه چې ویل شیو پیغمبرانو تمخکستان چې شاعر دې ساحر دې مجنون دې دې مخک ته امید تا ته امید سنوي خبره خونه ده ته په دې باندې صبر کوه بیشکر افستا خاوند بخشش دے او خاوند عذاب دردناک لزو مغفرت لمن آمنا لمن اتبعا او خاوند عذاب دردناک دے لمن آرزا لمن انکرا دو سغا دریم شبہوا چکدہ قرآن پو بل جبر آگلوی مونگ با من لیو ولی زمونگ با دا شک نو چدہ دے جوڑی ځکه چې دې عربي دې قرآن با جمعو نظم بدا شک نو ګویان راوړ الله وی دا یو شک دې ستاسو د شکونو خلاصيږي کوم ګرځولې وې دا قرآن قرآن لوستل شوی په بل جبا اجمیان عبرانی او سوریانی او بل جبا وې لقالو دی او بیا وی وګور دا لغی وی لنځي ښه فلته نه خبر دې دته اخبار ان الغیب وی کنه پیری خود نه دی وی الله دیو بیا وی چې لولا فصلت آیاته تا خدومره پیچی دا قران دی مونږ خو دې پیاتونه نه پویو لکه دا نور جیب چې خپل پورن ختی دی ښا دا ځې به قران مونږ ولی جدا جدا نه دی بیل بیل کړی شی وی نه دی آیاتونه نه دی ها دا یو اعتراضو دا به خامخا کو بلو بل به خان دلو چراشه ا اعجمی و عربی کتاب اعجمی دی او پیغمبر عربی دی راشه دین اخری تو ګوره بیا به دا سوال کوونکو ګوره دل اکل نو الله مخ کې ولی دې ته اخبار د غیب وې کنه الله ما ته عزیز اندرون معلوم ما ته عزیز زلونه معلوم چې دې بدا بیا تاسو قل اوایا وتا هو للذین آمنوا ذو شفاء دا قران خو خاص د مؤمنانو لپاره هدایت ته د روحانی مرضونو او شفاء د ظاهری مرضونو ها هغه کسان چې ایمان نراوړي دا غي په وګونو کې بوج دي خبر لاړه ول تک نه غي په خپل ویل چې مونږ کانو یو مونږ لاند یو مونږ په هیڅ نه بوي مونږ ته مسلیم کو وهم علی وهو علیم عمام یو دامان دا قرآن پا آغی بانده گرد ورد دیم کتی و تشورو کی خواه آغی پی نپویی خواه ازویم داری چه دا قرآن با قیامت کی پا آغی حجت جوڑ شی دا چا دا پارا حجت دی و پچا بانده حجت دی خواه اولائی که دا خلق دا کانا و نانده چیزان توائی ينادون من مكان بعيد دي څه قرآن بیانول شي نو ته بوي چې आवाज کول شي دي تا چرته دلري زینا تاسو ولي في عدم الفهم تمام چې څنګه غلري بند پنه پويږي دي په دې زینا هم نه پويږي تاسو لرو مو شوبه وا چې قرآن په یو ځل راغلی موږ به منلې وي انده په ډیر ښکاله کې یقینا موږ کړې موسی عليه السلام ته تورات نه پاږي کې اختلاف وشو پکار دی چې نوې شوی کنه اختلاف په یو ځل راغلی دا دلیل نه دی د خلقو د منلو ښه نو آخري خبره د دې ځای ښه چې خدای عذاب پیراوله چګور سلور والا شوبهات رب شو اجواب نو شو ادي اغه سينماني يخذ عذاب په ولين راز کنه وي هغه فیصله چې مخ کې شوې ده درفستانه نو فیصله به شو دي په میند کې وسو او یقینا دي په شک کې دي منه د دې قیامت نام یا د قران نام داسې شک مریب چې بیا بیا ورځون کې دی هغه لره په شک کې دغه حال له دې خپل باطل پرستو به د تانو مشرکان ته وګور کنه چې دې سره خبره کوي او د دې خبره واورستا یقین به پیدا شي چې ردا د هدایت خلق نه دی ښا دا دین قبلولو دا قبلولو خالق نه دی ښا سبا یقین پیدا شي ولی مریب دې کنه هغه چا چې عمل وکړ صالح په سنت پیدا د خپل ځان دا هغه څوک چې بده وکړه خلاف یو کو بوج به پاغ باندې ان دې رفسه ظلم کون کې پابنديانو الی يرد علم الساعه چې کله قیامت ذکر شین دي تاسو کوي ښا چې کله وای چې ته یو وس عذاب ناراضي نو کله به راضي وای الله تعالی دې ښا خاص الله تعالی واپس کول شي علم د قیامت کڅوک تپوسو کی چې متا سا کله وای و انما العلم عند الله ها سوره یاسین او سوره ملک دې نه دی ویلي چری کې الله ته حواله شوی دا الله پوي کړه اما تخرج من ثمرات النروزی میوی من اقمام هذا كل قصورنا ډیرو میول الله قصوري جوړ کړی او نو وما تحمل من انسا ونگرزی و زنانا خپل بچی لرا ولا تضعو او نیزیگی پا خپل وقت الا بعلمه دادا اللہ دا علم سر پی وز خبری دی اغت وخور وزور سکندو شپا و عرص معلوم الا بی عدی وجنا روح المانی کل من سئل عن الساعتی د چانه چې د قیامت په حق کې تپوس شي نو رد علمه ال الله سواء کان نبیین او ملکان او عبدن صالح ټولو دا جواب کړي چې انما العلم عند الله ويوم ينادیهم یاد کاونه چې الله وازو کی دی تا دا واز به دا تپوس وي عین شرکای چو خلق زما غ شرکا سشو چې ما سره ملاقات شي زه سره ملاقات وکما اجور تکړه تا ټول زور نه ده او اذا الله شرکا خو نشتا نو څنګه وی چې شرکا ای په فی زعمهم دینا تفوس کړی دی تی خو یاد په بیت الله کې 360 درولیو نچال نور بلا سو رہی خواہ زکا اللہ تا پوسکی خواہ قالو دی بوئی پا جواب کی آزننا کا یا اللہ منتا لخبر درکو لخپل طرفنا دمونگا کی دواورا لازو خیابی ما مننا من شہید نشتے منکی اس سوک دی خبری گوا لازو ظالمان منکو چرے داسی نزیوی لی چا اللہ سر شریکان شتا نامنګ خو به دا ټول خلق اوري چې مونږ بوي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له دا مونږ وی کنه نشته لري په مونږ کې یسو ګوان دروغ وي زنداري چې نه شي ویلې دي خدا مطلب چې ما مننا الیوم احدن یشهد لک بین لک شریکا یا الله نن مونږه نن په مونږ کې یسو نشته چې دا ګواہی کی په ټیک ده نن خو نشته خدا پرونو الله خدا پرونه روز خبري کوي ها وَذَلَّانُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ رُكْبَشِ زِيْنَاغَ چیزی بہت آوازونا کل پخوان چی خدای نوارو کی گی وَذَنُّوا عَذِيبَ يَقِنُوا كِيمَا لَهُمْ مِنْ مَحِيز چیزی لر اخلاسه نشتا خوا نمانی خبرانو قرآن اوری نمانی خوا لَيْسْ أَوَلْ إِنسَانُ مِنْ دُعَائِ الْخَيْرِ دواجر دی ننو امید کی انسان چه ده خدای نه سوالو نکی ده خیرو چه اللہ مال راکی او صحت راکی او یا اللہ عزت راکی او یا اللہ اولاد راکی یا اللہ مال خستکور راکی اللہ گی آئی لین دعای الخیر نستلی کی گی خواه او ورکی والا ورکی اللہ والو و امت سو شر رو کورس عزتا چرتا سو مصیبتا و مرضا و یا اوسن قنوتا یا نومیز شي یا د الله د رحمت نه قنوت او قنوت معنا نومیز شي زراتون کی وخت نه او نومیز شي د تیر شوی نعمت نه ناشکر شي کنه یا فیاوسن عن الہتهم په صحت کې هو توازن کوي او چې کله مرض پیرا شي بیا نوم نه اخلي ولې پوي چې دی وخت کې بل څوک نه راځي کنه ولې نزقنا او رحمتا منا قبل قسم امتحان دی کور کومه غدي بندتا ناشکر بندتا رحمت خپل طرف نه صحت ورکو مال ورکو من بای ذره مست فذاه ذره نه چې رسېدل او دته له قولن ان وای ها ظالم دا زما سره لایق دی اللہ نم ناخلی نو خواه چه الحمدللہ ہوئی خواه او هازا من فضل ربی ہوئی نو نوی دا زما سر لائق دی ولی خلق زما پشان دی آزالی ایا داوی چه دا پا ما بانی دا اللہ احسان دا چه اللہ پوئی گی چه دا خسر ایما زکا مال دارا کی پیدا امتحان دی خواه بیاوی وما ظن ساعت قائمتا زخاول نمنم چی قیامت برازی ولی رجعت الى ربی او کچر واپس کریشو مخبل ربتا انلی عندو للحسن نظمابا دلہ سرادیر خیست مقام لهم فی آدار الخلد سپیشل کمرہ بمال راک گورو تا دیخی هر مشرک داوی خواه چن لی عندو للحسن فلننبئن الذين كفروا بما عملوا الله خبر بکما کسان چې کفر او شرک کړی دي په حقیقت دا عمل چې دی په دنیا کې کوم دا معنا کې روح المانی په حقیقت اعمالهم بعکس ما عملوا دي چې سپتم دي جنتنا ناغه خبر الټه شي او اعتقدوا انه مستحقون للاهانه دي به یقینو کی چې مونږه د عذاب لایق شو مونږه د عزت لایق نه یو او بس کو په دې باندې عذاب ډیر غټ چې جهنم دی ها فیزان امنا للانسان الله یکل چې مونږه په دې انسان باندې په احسان او په انعام کو په دنیا کې ارسو ولا ورکو ورکو کنا ارسو یوا نو اعرضان دی بیا ګوره قران نه مانی دی بیا توحید نه مانی او لا په احسان کړی ښا دا ګور دا ټول نه دی چې څومره مال چا سره ډیر دی څومره ډیر مال دولت خاون دی څومره ډیر مالونو د بلډینګونو د کارخانو او خاون دی نو هغه قران نه مانی توبه توبه اگر توحید نمانی خواه اعرض مخواری ونعا بجانبه او دمر لری زی سلطان مسجد تا یا خودتو علیکہ دلتن از دین را دی حقانی تا ننا سلطان مسجد تا بل مسجد تا ونعا بجانبه دمر لری زی فیضا مستو شر رو کلچ و رسیدتا مصیبت و سخت پیراشی مرض پیراشی کرونا پیراشی فضو دعای ناریز بیا دعاگانی کی خو پلنی پلنی دا مونگا نزیلی زلی خوا او پلنوالی خدا غشی چی صلی ایوینی کنا دعا بسنگا پلنی خو مطلب دا چی دیر اگدی اگدی دعاگانی کی خوا قل ارائیتم بس دور او توایا لکه خبر او تو کا او یو تا چې خبر راکې ان کان من عند الله کدا قران د الله طرف ني څنګه چې دې شک پکې نشتا ثم كفرتم بي او بيام تاسو ان من يظالمانو او يذ مال نه چاو دن کو يخي ټورو او يب پمپروالو دي ته ويخه ثم كفرتم بي خپویږي چې دا قران د الله کتاب دی او چرته هدا کړي و دي دا ځای وبره پروتي اته نمانی نمن اضللو ستانه لوی ګمراشته په دنیا کې څوک دی لوی ګمراځه هغه چانه فی شقاق بعید چې هغه د قران سره دښمنی کوي ولی چې د شرک نه منې کوي چې بابا دا پیران څه کوي پرې دا پیران هیڅ نشي کولای او راشه الله سره رابطه پیدا کا دا ارس تعالی الله در کړی دي هاو یې را کړی دي زمانه ما خو د دې په برکت او ګوروته بیا دې پکې ټکه وک کنه یا ظالما څه خو د خدای در دښمنی په شقاق بای تا سنریم آیاتنا فی الافاق الاوی څه خو بخپل بیان کوما زو بخیمه دي خلق ته خپل دلیلونه د وحدانیت کله په دې کائناتو کې چې اسمانونو ته وګورځم کو ته وګورم یوا یا په دې په خوانو قومونو کې عادیانو سمودیانو تاریخ وګورم دا وته د خیمه او بیا نو په زم کله دې په خپل نفسونو کې چې یو بدبخت د سنه پیدای سوچوکا بیا نو زم کرکه بدل درشي حتی تبین لهم الله وی علبه پریزما چې خپي ولا یقین راولما هو ته معلومش انه الحق چې دا قران حق دی دا توحید حق دی او کنه منی اخو منل نه نه منل خو زه خپل خبر راخه زه وو ته دا کائنات خیمه اولم یکفی بربک ان وعلى كل شيء شهید یا مشرکات چې بل په لمنډي وای دا بل نه غواړي سوالونه کوي از نور وسیله لټایم نستارا پورا نده چه اگه پارشل بانده حاضر ناظر ده حاضر ناظر خو اللہ ده او تا غیر اللہ تا حاضر ناظر وی نده پورا نده علا خبردار انهم فی ملیت من لقاء ربیم یقنان دا خلق پشک که دا ملاقات دخپل ربنا چه قیامت تی علا انهم بکل شیم محیط خبردار دا اللہ پہار سبانده احاتک انکه ده غیبدان خو اللہ ده ولله سره شرک کوي واخر دعوانه.